Allah'ın iman eden ve salih ameller yapan kullarına müjdelediği işte budur. Resulüm, ilahi ahkamı tebliğ ettiğin kimselere de ki, ben sizi hidayete davet ettiğim için hiçbir ücret istemiyorum. Ancak yakınlarımı ehl-i beytime muhabbet etmenizi isterim. Kim bir iyilik yaparsa, onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, şükrün karşılığını verendir.